ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ان میں سے جسے اے نبی آپ چاہیں موقوف رکھ دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھ لیں اور اگر آپ ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لیں جنہیں آپ نے موقوف کر رکھا تھا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں. اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو اور جو کچھ بھی آپ انہیں دے دیں اس پر سب کی سب راضی رہیں. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ علم والے اور حلم والے ہیں. سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کو رکھنے یا نہ رکھنے میں اختیار ہے. بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ان عورتوں پر عار رکھا کرتی تھی جو اپنا نفس رسول اللہ کو ہبا کریں اور کہتی تھیں کہ عورتیں بغیر مہر کے اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کرنے میں شرماتی نہیں ہیں. یہاں تک کہ یہ آیت اتری تو میں نے کہا کہ آپ کے رب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کشادگی کرتے ہیں. بس معلوم ہوا کہ آیت سے مراد یہی عورتیں ہیں. ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ جسے چاہیں قبول کریں اور جسے چاہیں قبول نہ فرمائیں. پھر اس کے بعد یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے کہ جنہیں قبول نہ فرمائیں انہیں جب چاہیں نواز دیں. عامر شعبی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جنہیں مؤخر کر رکھا تھا ان میں ام شریک تھیں. ایک مطلب اس جملے کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اپنی بیویوں کے بارے میں آپ کو اختیار تھا کہ اگر چاہیں تقسیم کریں چاہیں نہ کریں چاہیں مؤخر کریں. اسی طرح خاص بات چیت میں بھی. لیکن یہ یاد رہے کہ رسول اللہ اپنی پوری عمر برابر اپنی ازواج مطہرات میں عدل کے ساتھ برابری کی تقسیم کرتے رہے. بعض فقہاء شافعیہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بیویوں کے درمیان تقسیم واجب تھی. صحیح بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اجازت لیا کرتے تھے. مجھ سے تو جب دریافت فرماتے میں کہتی اگر میرے بس میں ہو تو میں کسی اور کے پاس ہرگز نہ جانے دوں. بس صحیح بات جو بہت اچھی ہے اور جس سے ان اقوال میں مطابقت بھی ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آیت عام ہے. اپنے نفس سونپنے والیوں اور رسول اللہ کی بیویوں کو سب کو شامل ہے. ہبا کرنے والیوں کے بارے میں نکاح کرنے نہ کرنے کا اور نکاح والیوں میں تقسیم کرنے نہ کرنے کا رسول اللہ کو اختیار تھا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہی حکم بالکل مناسب ہے اور ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہولت والا ہے. جب وہ جان لیں گی کہ رسول اللہ باریوں کے مکلف نہیں ہیں پھر بھی مساوات اور برابری قائم رکھتے ہیں تو انہیں بہت خوشی ہوگی اور ممنون و شکر گزار ہوں گی اور رسول اللہ کے انصاف کی داد دیں گی. اللہ تعالیٰ دلوں کی حالتوں سے واقف ہیں. وہ جانتے ہیں کہ کسے کس طرف زیادہ رغبت ہے. مسند احمد نیز سنن ابی داود اور سنن ترمذی سنن نسائی سنن ابن ماجہ اور مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر صحیح تقسیم اور پورے عدل کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا میں عرض کیا کرتے تھے کہ اے الہ العالمین جہاں تک میرے بس میں تھا میں نے انصاف کر دیا، اب جو میرے بس میں نہیں اس پر آپ مجھے ملامت نہ کیجئے، یعنی دل کے رجوع کرنے کا اختیار مجھے نہیں. اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کے عالم ہیں لیکن حلم و بردباری اور عزت افزائی والے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں، معاف فرماتے ہیں.